učeni si priti do nas na zaručini. Na zaručini si priti do nas u veseli čas, u šťastlivý čas. Na zaručini si priti do nas u veseli čas, u šťastlivý čas. Окопи дівчинку водицею, щоб вона була білолицею. Окропи водицею сокола, доля щоб його була високою. Ой, дай до нас на хвилиночку, принеси нам сонце краплиночку. Ой, дай до нас на хвилиночку, принеси нам сонце краплиночку. Сонячний дощ, золоте чоло, ти неси тепло у моє село. Щоб вінчалися доля з долею, уквічається клен з тополею. Щоб вінчалися доля з долею, уквічається клен з тополею. Окропи дівчинку водицею, щоб вона була білолицею. Окропи водицею сокола, доля, щоб його була високою. Ой, зайди до нас на хвилиночку, принеси нам сонце краплиночку. Ой, зайди до нас на хвилиночку, принеси нам сонце краплиночку.